ای په اسلام باندې قربان شهیدات او عاشق فست قران شهیدا لاړ مهمان په جنتو کې شولې قریب شیر پوم ګران شهیدا ای په اسلام باندې قربان شهیدات او عاشق فست قران شهیدا لاړ مهمان په جنتو کې شولې قریب شیر پوم ګران شهیدا زخمی زخمی پر هر جانانا پوین سر زخمی زگر جانانا حوری ولال انتظار دی درتا اینا زنین خود دل بر جانانا زخمی زخمی پر هر جانانا پوین سر زخمی زگر جانانا حوری ولال انتظار دی درتا اینا زنین خود دل بر جانانا هر با منشق دردان شرات و عاشق فست قرآن شهیدا لڑ مهمان کو جنتو کی شلی قریب شیر پون گران شهیدا تا پخ پل دن باند غیرت کڑی دی تا دا وطن ننگ و عزت کڑی دی تا دا هر چا دا زڑگی سر وی بولا دا خدای پولار کی دی حمد کڑی دی تا پو خپل دین باندې غیرت کړی دی تا دا وطن ننګ او عزت کړی دی ته دا هر چا د زړګي سر می ګلا د خدای کولار کې دی همت کړی دی خاوند کلک عزم ایمان شهیدا توی عاشق فست قرآن شهیدا لاړ مهمان په جنتو کې شولې قریب شیر پوم ګران شهیدا ای په اسلام باندې قربان شهیدا توی عاشق فست قرآن شهیدا لاړ مهمان په جنتو کې شولې قریب شیر پوم ګران شهیدا ای ګلالا یا بخت وارا آشنا ای غیرت مان زړ وارا آشنا ګوند ګلاب ولې خزان شیرانا ای پساجت چې وی مشهور آشنا ای ګلالا یا بخت وارا آشنا غیرت ما نظر ور آشنا گوند گلاب ولی خزان شیرانا ای پساجت چیوی مشهور آشنا دستر گو تور دزر درمان شهیدا توی عاشق فست قرآن شهیدا لڑ مهمان کو جنتو کی شلی قریب شیر پوم گران شهیدا ونی سیدانو کی ماتم دی گرانا دستا فراق جڑ کھڑے غم دی گرانا دا ہر سڑی دجڑ نوی نساسی مدسر جان مختار غم جم دی گرانا ونی سیدانو کی ماتم دی گرانا دستا فراق جڑ کھڑے غم دی گرانا دا ہر سڑی دجڑ نوی نساسی مدسر جان مختار غم جم دی گرانا تنہا دی پری خود ما جانان شہیدہ توی عاشق کستی قرآن شہیدہ لاری مہمان پو جنتو کے شولے قریب شیرف مگران شہیدہ ای پو اسلام باند قربان شہیدہ توی عاشق کستی قرآن شہیدہ لاڑے مہمان تو جنتو کی شولے قریب شیر کو منگران شہیدہ د شہادت مبارکی در کوان د نوی جون ہم تبر کی در کوان اللہ در کڑی اخلاق رورا بشارت د خوشالی در کوان د شہادت مبارکی در کوان د نوی جون ہم تبر کی در کوان اللہ در کڑی اخلاق رورا بشارت د خوشالی در کوان زما عمری شیر ارمان شہیدہ توی عاشق کستین قرآن شہیدہ لاڑ مہمان تو جنتو کی شلے قریب شیر قرآن شہیدہ ای پو اسلام باند قربان شہیدہ توی عاشق کستی قرآن شہیدہ لاڑ مہمان تو جنتو کی شلے قریب شیر قرآن شہیدہ قریب شیر قرآن شہیدہ قریب شیرکم گران شہیدہ